Olifluisteraar, blijkt dus dat het allemaal nog lang niet gaat beginnen. Maar jij wist dat allemaal? Hoe weet je dat allemaal? Ik zit in de band. Oh. Nee, je zit hier op een stoel. Ja, ik zit op een stoel. Ja, nee. Ik speel ook mee. Of ik zing in de band. Maar er staan nu zoveel mensen op het podium. Draadjes en knopjes en allemaal monitoren. Blijf op Radio Patten. Oh, wat leuk. Hallo. Ja, dus ik dacht, ik neem een beetje afstand. Een klein beetje, want dan maak ik ruimte voor... Ja. En wat doe jij dan? Ik zing. Maar Pancho is natuurlijk onze leadzinger. De eerste zanger, die is daar. Met een streepjeshemd. Die speelt ook gitaar terwijl die zingt. En ik zing erbij. Ja. En soms zing ik met hem een lied en soms een stukje alleen. Okay. Yeah. En wat staat dit al? Collectivo Carpe Diem. Ja, mooi. Ja, zeer zeker. Alleen, dat was een hele harde test. Ja. De vraag, nu komt Pancho er even bij staan, want die weet natuurlijk veel meer dan ik. We zijn live op de radio. Oh, hallo. Dag luisteraars. Fijn dat jullie er zijn. De vraag was, hoe lang bestaan wij al als collectief van Carpe Diem? Zo'n 2,5 jaar, zoiets. Misschien al 3. Nou, weet ik niet, want het begon tijdens een van de lockdowns. Ja. Dacht ik. Ja. Is dat 3 jaar? Ja, denk het wel. Ja, klopt. Ja, dat is belangrijk om ja. te constateren dat daar dus inderdaad al echt ja. gebeurt. Zeer zeker, ja. Ja, precies. Nee, er zijn hele mooie dingen ook gebeurd. Ja, mensen hebben daar mee gedeeld. Ja, we waren een beetje stout. We luisterden niet zo nauw naar de regels. Oh. En toen kwamen we samen met een aantal mensen. En toen begonnen we muziek te maken ineens. Ja. Dus, was het stout? Ja, we mochten eigenlijk niet. Volgens de regels, hè. Mochten we niet samenkomen, in de lockdown. Nou, gewoon al samenkomen mocht op den duur niet meer, toch? Ja, dat was... Maar goed, laten we daar maar niet over hebben. Nee. Precies. Moois van gemaakt. Zeer zeker. Ja, en we maken vrolijke muziek. Dat is het idee, dat we... Ja, dat de mensen een beetje vrolijk worden. Hopelijk lukt dat. Ja. Ja, en een beetje dansen. Lekker dansen, feestje bouwen. Ja. Meezingen? Ja, af en toe meezingen als dat lukt, zeer zeker. Ja, want wij zingen Spaans. Ja. En we hebben 1 Balkan-nummer. Maar de stukjes waar je ook mee kan zingen zijn heel makkelijk. Is la la la la la of wajajaj. Dus, ik ga niet wajajaj zingen. Nou, misschien raak je bezield. Ja, misschien raak je bezield. Wajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Maar het loopt wel los. Zodra we beginnen... Jawel. Je pakt het vanzelf op. Ja. We zijn heel aanstekelijk. Ja, lijkt wel leuk om het te doen ook. Kom je dan nog wel aan toe om ook andere dingen te doen? Of ben je echt alleen maar... Ik muziek aan maken. Op deze plek. Nee, gewoon überhaupt muziek maken met je collectief. Dat is zo leuk. Ja, we gaan één keer per jaar gaan we samen op roadtrip. En dan spelen we op straat, dat is het idee. Maar meestal spelen we op campings en dat soort dingen. Ja, dan reizen we een beetje samen rond met een auto en misschien een grote bus erbij. En dan gaan we naar verschillende plekken en dan kijken we waar ze willen. We zijn eigenlijk... De hele band? 11. Ja, 11. We zijn een elftal. Ja, maar eentje woont in Berlijn. Dat is onze lieftallige Sylvie. Die speelt heel mooi viool. Ja. Ze is de reden waarom de band bestaat. Ja. Ze is ermee begonnen. Ja. Nou, ze was op bezoek bij ons. En zij nodigde een aantal vrienden uit. Bij Sonja, een van de zangeressen. Ze is mijn vriendin. En zij woont in de Pijp. En daar kwam Sylvie... geregeld vanuit Berlijn en bleef daar slapen, weet je. En En bij een van die bijeenkomsten nodigen ze een aantal mensen uit, onder andere de sax en de trompetspeler. Goeie muzikant. En de drummer. En toen begonnen we te jammen daar. En toen is het zo ontstaan. Dat is een beetje expres gedaan. Ja. Dan wordt het zeker een feestje, dacht ze. Ja. Het zijn hele goede muzikanten. Dus. Ze wilden gewoon de mensen die, waarvan ze dachten, nou, deze mensen passen goed bij elkaar. Die kunnen goed met elkaar opschieten. Die wilden ze bij elkaar brengen. En dat is zo goed gelukt. Ja. Want we zijn ook vrienden geworden. We zijn meer familie dan, ja, dan iets ook. Anders. Ja, laten we hopen dat veel meer mensen dat lukt. En die gewoon zingen van met. Ja. Kunnen ja, we zeker. Een mooi sociaal. Ja, zeker. Eén keer per. Ja. Overal een sticker op. Ja. En dan één keer per week komen we samen om te repeteren. Bij Sonja thuis in de pijp. En daarna is het altijd wel dat we samen koken en eten. Dus wat Pancho zegt, we zijn een beetje een soort familietje geworden. En dat is toch wel leuk. Het is een mooie. Hoe zeg je dat? Ja. Een mooi iets dat voort is gekomen uit de lockdowns. Ja. Toch? Nou, ik denk dat dat op veel meer plekken geldt. Dat er dus inderdaad een warmtebron is ontstaan bij mensen of zo. Omdat ze van elkaar iets moesten in plaats van. Buiten. Ik moet het enige wat je verder had was beeldschermen. Ja. Ja, alles was dicht. Ja. Ja. En dan ga je elkaar opzoeken en mooie dingen maken. Ja, ja. Ik denk toch dat dat toch een soort herwaardering van het fysieke, van de warmte, van de nabijheid van mensen. Liefde. Dat toch, Kijk, wij waren sowieso al heel sociaal. Sowieso, ja. We hadden altijd bijeenkomsten en zo. Maar het grote verschil is dat heel veel muzikanten, die konden nergens spelen natuurlijk. Ja. Dus die hadden de tijd, weet je, om... Ja. Om met elkaar muziek te maken, met mensen die ze niet kennen. Dat is een van de hele bijzondere dingen. Raymond kon ergens zijn vak uitvoeren, feitelijk, hè, voor het publiek. Maar hij had ook een zeeën van lopen. Ja. Ja. Dus dat werkte goed uit voor ons. Ja. Ja. Zeer zeker. Ja, we gaan nu lekker soundchecken. Soundchecken. Ja. Weet je wat het is? Ik ben een beetje van de. Van de muziek is wel. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi als die soundcheck van elkaar gaat. Ja, hè? Is ook zo. Ja, goed zo. En ik hoop de luisteraars ook. Ja, als ik ben niet luisteraar. Ja. Nou, tot straks. Dankjewel. Ja, geen probleem. Ik heet Kim. Kim. En dat was Pancho, die je net... Hoi, nou super. Dankjewel.